أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة سبا سبا کی تردیب پوری تری بابونا اوویل شو بابونو کے تغیعو مسئلہ دا دکا مکی سورت تے دا مکی سورتو ہمیں ٹول کار پا عقائد باندے کئی چھ عقیدہ وال برابر کی نو پس تغیعن بحر سکی گی عقیدہ کے عقد مختلف و شرکن و رد کے تن دا سلور و شرکن و رد آغا پا اولی درجہ کے کئی تھی شرک فی العبادت و شرک فی التصرف و شرک فی الدعا و شرک فی العلم دا سلور شرکن پا اول درجہ کے پر مکی صورتن کے رد کے او بیا ورسرا شرک فی الطاعتم دائی پا دائی باندے رد کی دغه مقصد د مکی صورتونو په مکی صورتونو کې دغه موضوع لري. ورته سبا مکی صورت ته نو دی کوم دغه موضوع ده. شرک رد دی او د توحید اثبات دی. او د دې لپاره دعوه کې خو د الحمدلله. او بیا په دې صورت کې په څلورو طریقو سره شرک داسې رد شو چې د مشکم څلور مشاعتو او چلائی دیو نوغی ورطفیہ ویات کی دفق رد دا مالکان دی نئی سبرخا ویسشتا دی او نمعاوینین دی او نددوی دا سی مخ چلی گی چی مطلب دا سلور طریقی چکمی دی دا شرک رد کلیشو او دا سی نور شبہات لکا شبہات داود علیہ السلام شو شبہات سلیمان علیہ السلام شو شبہات ملائکو شو نو دغه شرک کوم دنه غم پکې څه شو په دغه طریقو سره مراد شو حد دفعه کوي شو عقلی او نقلی دلایل چې کوم دی هغه دواړه په دغه باندې په دعوه باندې ذکر شو تر دریم باب پورې. اوس د دې ځای نه څلورم باب چې شروع کیږي کوم باب کې پټه موضوع چې دی یو رد شبهاتو دی او دویم طرق د دعوت دی د دعوت چل در تخی تبا الحمدللہ طرف تخو دعوت چلی کن دعوت توحید دا نو دغی توحید طرف تبت دعوت چلی نو دی دعوت انداز بری سنگی نو سلور طریقی تا تمخ کی اقولی پا دی درین باب کی پینده طریقی بدر تا پا دی باب کی اقولی قل قل سر برازی پینده طریقی بدر تا اقولی دا بد نه طریقې د تعلیم شي په صورت کې نه طریقې د دعوت پشي او رد د شبهات او بکې چې مشرکان د خپل عقیدې او د خپل لارې او د خپل شرک د صحیح د صحت د پاره او د عقیدو رواوالی د پاره بس شبهي او دلایل به پیش کړي خو په حقیقت کې هغه دلایل نه دي هغه اصل شبهات دي نو د هغې رد بکي او دغه شانتی اس بات د قیامت چکم دی هغه بکی او مشرکین بالملائکه باندې عبارت کئ مشرکین بالملائکه باندې با رد کئ او بیا با دغه نو وروسته چکم دی زجر ور کئ په انکار د قران باندې او په دریو طریقو سره د دوی هغه انکار او په هغه باندې برات کی بیا به طلب د دلیل کی د مشرک نه مشرک ته وای د ته دلیل خایه کنه تا سره سره دلیل دی او بیا به تخویف دنیاوی ور کوي په احوال د مخکنی مخکنو قومونو سره او په اخر کې چې مر ته څنګه وي په پینزو طریقو پینزو طریقو سره به دعوت چل بدرو کوي چې پینزو طریقو سره دعوت ورکوا او تعلیم ورکوا د به تر پندوستم آیات پوری وي د پنځوستم آیات نه بعد با بیا تخویف شروع شي نو تخویف به ورکی په پنځو مراتب سره په فزع سره دغه رنګې په عدم الفوت سره دغرنگی پا اخذ من مکان قریبین سرا او دغرنگی پا دغسرا پا حیلولت بین المشتحیات سرا ها او دغ طریقو سرا چکم دے پا دی سرا بسور کی پا دی سرا باور کی او پا عدم تناوش سرا پا دی پینزو طریقو سرا با تخویف ور کی او دری سببونه بر تخویف وی دری سببونه بر عذاب وی یو بسوی یو بوی کفر یو با کفر وی پا دنیا کی دویم با قذف بالغیب وی من مکان بعیدن او دریم با شک وی انهم کانو فی شک مریب دا دری و طریقو سا دری دا غبا اسباب با بیان کی چه دوی بان عذاب بولی آگه دری سیزونه پا یو بیس کولو کفر کولو بل بی پتک خبری کولی آگه بی شبهات پو کنا او اعتراضات پو او دریم نمبر پا شک کی بو پا هر مسئله کی بر دوی شک و یقین ورتنو نو پا دی وجه که عذاب را گی نو ترز بیدک کی اول که شبه ده منکرینو او داغی جوابات پا مختلف و طریقو سرا او بیا پا مینس که تخویف و بشارتو او بیا چو کم دنو ورپسی داغ مشرکان و مشهور شبه چه دفع کی نو بیا با مشرکین بالملائکه بانی رد کی او داغی نوروز تو با داغ پا یو دو سال ویختیات پوری بیا با پا زجر ورکی پا انکار دا قرآن بانی چه دوی انکار دا قرآن کی پا دریو طریقو سرا بیا طلب د دلیل د مشرک نه او بیا پنځه طریقې د تعلیم بیا پنځو طریقو سره تخویف او بیا په دریو طریقو سره په درې اسباب بیانول د عذاب د عذاب درې اسباب بیانول بل دا خلاصه ده ګورې دا خلاصه په دې باب کې څنګه لګي اوس په خپل معلوم شي وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون دا زجر دے پہ انکار دا رسالت پاننے او یو قانون اکثری خی چھ اکثری قانون پا اقوامو کی دا پاتے شوے دے چھ کلا ہم خلقو تا پیغمبر راغل دے نو اول انکار چھ کڑ دے نو آغا چا کڑ دے آغا مالدار خلقو مترفو مالدار تاوی گورا یو خو ذو مالم مالدار تاوی یو نور استلاغان سری ورتم وی لکھی گی الاسریا جمع رازی دام مالداران تا وی لکھی گی لیکن مطرف اغا مالدار تا وی چی زمون پا پختو کی ورتا وی دخرت او تے مالدار دی فوش بکن اپلانے دخرت او تے مالدار دی مطلب اغا دمرا مال دی چی بس دی حساب بار دی ہاں مطرف اغا تا وی چی پا مال بانی تکبر کئی پا مال بانی سکے غرور کئی نو اول انکار چې در رسول نه کوي هغه څوک کوي هغه داسې مالداران کوي ښه چې هغوی سره د خرته وتې مالی او تکبر کوي په دنیا باندې په غرور کې پروت وي نو دا اول راپاسي او دا د حق مخالفت کوي ښه نو یو د حق د حقانیت دلیل دا هم وي ښه په یو دغه پکې چې کوم دی یو قرینې دا هم وي چې کله غټ غټ مالداران خلک انکار وکړي نو دا د حق د حقانیت دلیل وي چې یاره دا حق راغلی دی انشاءالله پوه شو که نه نو دا دی وما ارسلنا فی قرية الله وی ما نجرا لیگلی فی قرية پا یو خار کی من نذیر یو یرون کے سوکی رسول وی اغا بیان کی خلق یرید اللہ تعالی دا عذاب ما الا قال مترفوها مگر ویلی دی مگر اوائی مترفوها اغا مالداران متکبرین دا دی کلی المترفین معنی دا کئی مفسرین المتناعیمین اغا خلق چی پا ناز و نعمتونو کی پراتوی اغی المترفین الذین یتکبرون المتکبرین ما توریدی ما نکرده المتکبرین الذین یتکبرون بالدنیا اغا خلق چی اغوی پا خپل دنیا بانے سکی تکبر کئی اغی تا مترف وی لکی گی نو اغی سکی اغوی وی انا بما ارسلتم بهی کافرون یقیناً منگا پا اغا سباندی پا اغا وحی باندی پا اغا دعوت باندی ارسلتم بهی چه تاسورا لگلی شویی پا اغی سرا کافرون منگا کافریو منگا منکریو منگا استاسو اغا دعوت نمنو منگا استاسو اغا دعوه نمنو مونږ ستاسو هغه وحی نه منو، مونږ ستاسو هغه رسالت نه منو، بس داسې سور لټ انکار وکړي د سره وایي ستا دا منم. پوه شو که نه؟ عناد او بغض دا د انتهایي عناد خبره ده. پوه شوې؟ انا بما ارسلتم به کافرون، چې مطلب که بل څه منم او که نه منم خو ستا دا خو نه منم، ستا دا نه منم. نو دا مطلب د رسول سره عناد دی، د رسول سره ضد او بغض د وجې د چانه د دین نه او د وحی نه. نو دا خبره وکړي. وقالوا وای دوی نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. دا اوس د دوی شبهه ده، یو اعتراض دی، شبهه ده، یو دلیل دی. دوی څه وایي؟ غټه دلیل دوی سره دا دی چې هلکه مونږ په حق یو. ولې ته په حق یې؟ وایي ما سره دې دوره مال ته نه ګورې سو، دې دوره اولاد ته مې نه ګورې سو. ته به ورته وایه لکه دعوت الله تعالی ومنه، قبر ومنه، قرآن ومنه، رسالت ومنه، اسلام ومنه، شریعت ومنه. نو دې به ورته په جواب کې څه وایي؟ زما دې دوره مال ته نه ګورې. پوه شو؟ زما دې دوره من چې مې ګویم و تنبوري من چې مې ګویم، دا زه ورته څه یم؟ ولا دې په څه وایي که نه؟ دا ولې دې وایي؟ د دا په دلیل کې اصل کې پیش کوي چې ګوره په ما د الله تعالی نعمت دی، زه د الله خوښ یم. که زه د الله نه وی خوښ نو ما له بې دوره مال راکولو خوار په اړه که ته چې کوم دی نو څه درسره شته دی نو؟ او ته وایې زه د الله دوست یم او زه د الله تعالی طرف ته دعوت ورکوم، نو ته څنګه په حقه باندې کیدای شي؟ دې دا خبره کوي اصل کې. یو دغې دا وي. دویم دا وي چې ته ورته وایې چې عذاب به در باندې راشي. نو دوی وایي هلکه څنګه چې الله تعالی مونږ له دلته مالونه راکړي دي که نه، هلته به هم مونږ په مزو کیو. ښه، هلته به هم مونږ په مزو کیو. دا بعضې خلک وایي ښه دا سوچ وي، دا د الله تعالی لوی نعمت ګڼي چې دلته الله پاک مال ورکړی دی که نه. دا پته خو ته نه لګي چې دا نعمت دی که دا ابتلا ده، خو د ده خیال دا وي چې ګڼي دا په ما لوی انعام دی د الله تعالی او بس ده د الله تعالی ډېر خوښ یم. نو دا دلیل دی پیش کړي. ښه، وقالو وایي دوی نحنو اکثر اموالا، مونږ ډېر یو په اعتبار د مالونو سره و اولادنو او اعتبار د اولاد سره. و ما نحن بمعذبین، او نه یو مونږ عذابېدونکي، مونږ به نه عذابېږو، په مونږ باندې عذاب نه راځي. یا دا ده چې مال او اولاد مونږ سره ډېر دی، نو مونږ سره د قدرتي آفاتو مقابلې دپاره سامان شته دی. دوی خو ادارې جوړې کړي چې دا د قدرتي آفاتو د مقابلې دپاره جوړه ده، نو مونږ به ځان بچ کولی شو خو د عذاب نه دغې سیدي شروع کړي. نو قلت ورته ووایا ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دا جواب ورکی ورته اوسه، جواب دا ورکی چې والکه یو خبره خدا یاد ساته چې دا د انعام دغه نه دی دلیل نه دی، او دا د الله تعالی د محبت دلیل نه دی چا سره چې چاته رزق ډیر ورکړو، چاته چې مال ډیر ورکړو، دا د الله تعالی د مینې دلیل نه دی. حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه، که شرطا دنیا د الله تعالی په نیز باندې د ماشی د وزر عمر قدر او احترام لرلی، نو د کافر ته به د دین یو شی نو ورکړي، کافر ته به سم نو ورکړي، لیکن الله تعالی ته دنیا د ماشی د وزر نم سپکلا. نو دا دوی دا وایي چې یاره په مونږ د الله تعالی فضل او رحم دی، نو جواب ورکوي چې نه، دا خو د ان ربي یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دا خو زما د رب کار دی امتحانا چا له رزق فراخه کی او چا له رزق څه کی کم کی او تنګي کی. د چا په فراخۍ د رزق کې او د چا په تنګۍ د رزق کې الله تعالی چې کوم دی نو هغې کې خیر ویني او هغه الله تعالی ورکوي. او دا د دې خبرې دلیل نه دی چې خامخا په ده باندې نعمت دی، او دا د ده لپاره خیر دی. کله به دغه رزق د ده لپاره انتهایي شر او نقصان چې کوم دی نو هغه به ګرځېدلی. قل ورته ووایه ان ربي یقینا رب زما یبسط رزقا، فراخۍ رزق لره لمن هغه چا دپاره یشا او چې خوښی شي، ویقدر و تنګۍ یې، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر ز خلقون نه پویږي. اکثر خلق نه پویږي، نو هغوی وایي چې بل دا رزق زمونږ زیات شوی دی، بل دا زمونږ دغه دلیل دی، دا الله تعالی، دا زمونږ د حقانیت دلیل دی، دا زمونږ د محبوبیت دلیل دی. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل الصالحا. دا یو اعتراض در دوی په مختلفو طریقو سره جواب ورکړي، اوس یې جواب په بل انداز باندې ورکړي چې لکه دا مال او اولاد دا به تاله سوکي، دا به تاله څه ګټه درکړي، الله ته به دې نږدې کړي؟ نه نه، مال او اولاد چې کوم دی دا تا الله ته نه نږدې کوي. کته ډیر صدقه او خیراتونه او که چې عقیده دې خراب ده کنه نو په عمل صالحه بغیر د عقیده صحیحه نه قبلېږي بغیر د عقیده صحیحه نه قبلېږي الا من امن و عمل صالحه کی ورته بیا دا وای چې ها البته چې څوک ایمان راوړي او عمل صالحه وکړي نو چې ایمان او عمل صالحه وینو هغه سړی بیا مال او اولاد کډیروم شي نو بیا سحرج نشته دی هغه بیا کله په خپل مال باندې الله ته نږدې کیږي ځکه چې هغه ایمان شته نو چې هغه صدقات کوي قبلېږي نه لیکن چې مشرک سړی صدقات کوي نو هغه نه قبلېږي نو دغه ورته کوي وما اموالکم ندی مالونه ستاسو ولا اولادکم او نه اولاد ستاسو بالتی تقربکم په هغه طریقه باندې ها بلتی پاغا طریقہ بانی تقربکم عندنا زلفا چی نزدی با کی تاسو لرا عندنا مونگ سر زلفا پا نزدی کولو سر تاسو چی پکم طریقہ پکم عقیدہ پکم لار روانی پا دی لار بانی مال او اولاد تاسو ما تا نشرا نزدی کولی ما تا نشرا نزدی کولی الا من آمن و عمل صالحا لیکن من آمن و عمل صالحا لیکن اغا سو کی ایمان راوڑی و عمل صالحو کی نو دا اغا مال اغا ما تا رانیز دی پولی شی اغا دا اغا اولاد اغا ما تا رانیز دی پولی شی لیکن چه مشرک سڑے دے نو نئی مال ما تا رانیز دی پولی شی و نئی اولاد ما تا رانیز دی پولی شی فاولائک لهم جزاء الضعفی نو دوی دغی خلقو دا پارا چه دا ایمان و عمل صالحو کرے دے لهم خاص دوی دا پارا جزاء الضعفی بدلد دو چندہ ها دو چند چند در چند که کم دنو برده بدله سی واکیگی او زیادیگی بخوا بما عملو پا سبب داغا چه دوی عمل کرده و هم فی الغرفات آمنون او دوی با پا بالا خانو کی آمنون خپا امن بانده بی داغا خلق پا پوچه توچه تو بالا خانو کی پا برا بنگلو کی بوسیگی او خپا امن بانده بی پا خیرت کی والذین دا خو بشارت شو اوس تخویف ورکی چه داغا کم مالداران دیر تخویف ورکی او دا انکار کی دا چانه دا رسول نا او انکار کی دا قرآن نا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین او اغا کسان یسعون چه اغوی سکی مند وی کوشش کی فی آیاتنا پا آیاتنا زمونگا کی معاجزین مقابلکون کی اولائک فی العذاب محضرون نو داغا کسان با پا عذاب کی محضرون حاضر کری شوی بی کم خلق چه اغوی د آیاتونو د ابطال د پارا شبهات گوری شبهات گوری چه پا دی شبه بانی مڑا پا دی دا سی وی قرآن دا سی وی او دی که خود ما دا خیال لازی شبه بانی آیات باتی لی او اگه دغه کوشش کوي چې مقابله وکړي د قرآن سره نو قرآن وایي فاولئک فی العذاب محضرون دغه کسان په عذاب کې صحیح محضرون حاضر کړي شوی بی په شبهو باندې آیاتونه څنګه باطلیږي باطلیږي خو نه خو دوی خپل کوشش کوي چې آیات باطل کړي نن د دې موجوده مثال چې کوم دی سعی فی الآیات د دې غټ مثال هغه دغه دی ښه دا موجوده جمهوری نظام دی چه پا موجوده جمهوری نظام کی بل پیش کرشی شریعت پار دغتا پارلیمنت تا یا بل ایوان تا اغا پیش کرشی او دا قرآن آیات چه دا قانونیت دا حیثیت نا غرزی نا پس بانی غرزی پا شبهاتو باندی دا آئین پا دفعاتو باندی دا پاکستان دا دری او یا پا آئین کی لکلی دیکن چه دا او یا دفی نوالی تر و او یا دفی پوری قوانین با پهر بل بانی لاغو کیگی نو چی بل ورشی نو داغی قوانین مطابق شریعت بل بموی داغی مطابق چلیگی که دا شریعت بل چلی نو یو خبر خدا دا چی دا پارلیمنت و دا ایوان یو رکن بیسکی سفارش بیکن او بیا با دا آغی سفارش نو رستو داغ بل چکم دی نو بیا با کتی چی که دا دا آین پاکستان سر برابرو او دا آغی سر مخالف نو نو بیا با دا بحث تا پار منظوریگی او بیا پا دی بانی بحث که دل او بیا پا دی بانی اوتونا که دل او بیا دا آغی نفس بلیوان تا پاس که دل او بیا با آغی که مطلب پا دی بانی بحث و اوتونا او بیا دا آغی نفس دصدر توسیق و دستخط دی تا قرآن محتاج کول نو که پا دی لارا بانی وی قرآن قانون شخو قانون بشی او که دی خلق و قرآن تا قانون نوی او قانونی نکنو قانون بنشی نو دا قرآن قانونیت باطل کرشو پس سرا پا دی شبهاتو سرا آین پاکستان یو شبهه دا شبهه پوشی کنا اغی بانی تا قرآن آیات باطل کرو نو دک که تسوی فا اولائی که فی العذاب محضرون دک اصان و فا عذاب کسی حاضر کرشوی بین قل ورتوائے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. دا بیا دا غیش و بهی درم جواب دے خواب دو جوابون یکو مخ کیوشو اسے درم جواب کی درم جواب ترس دادے چیا لکا توائی چی ما سر مال دے کنن دا مال خو یواد تا سر ندے چی بس کمال دا حقانیت دلیل وے نو دا مال خو دا اہل حق سر مشتا دے یواد تا پوری خونے لے تر دے کلا پا اہل حق کم دا سی خلقی چی غیزا اللہ تعالی مال ور کردی مثلا کدی کافر سر مال خو شیخ اسامہ شہید رحمہ اللہ سرم مالو کنن ہاں نو کدوی دا اللہ تعالی پا دوی بانے انعام خکاری موردہ پا دی بلن مومنان تب قبانے خوم دے کنا نو دا حقانیت دلیل چکم دے نو اگا مال ندے مال دا حقانیت دلیل ندے نو دا غورت ذکر کئی خوا او مخ کی چورتا ویلیو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اگا عامو او دا اس چکم وی نو دا خاص تے دا اللہ پا خاص و بندگان و مومنان پوری خاص تے قل ورتوائے ان ربی یقینا رب زما چلے یبسط الرزق فراخی رزق لمن اغچاتا یشاو چی خوخیشی من عبادی ہی دا خپل خاص و بندگانونا خپل خاص بندگان چی مومنان دی اگوی تم کل رزق پراخا کی و یقدر لہو او تنگی دا اگوی دا پار رزقو اغل رزق کل تنگ کی کل ولا فراخ کی دا اغلم کی وما انفقتم من شیئن فهو یخلفه دا اول دی مومنانو تا خطاب دے وما انفقتم من شیئن او اغا شیئ چی تاسوی خرچ کوئی دا اللہ تعالی پلا رکی نو فهو یخلفه اغا اللہ تعالی با دا دی خلف در کی تاسو تا دا دی عوض بدر کی دا دی بدل بدر کی و خلف دا مطلب ننے چی بالکل دا غی پا مثل بی خان دا غی پا مثل بی لکہ حدیث کے رازی من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ سوک چی اللہ لرکور جور کی جماعت جور کی نو اللہ برد پا جنت کے کور جور کی دا غی دا مطلب ننے چگنی سنگ جماعت پا دنیا کی جوکڑے دا خٹی جوکڑے نا پا جنت کے برد کورم دا خٹی ہاں یہ پا دنیا کی دسی مٹھو جوکڑے نا پا جنت کے برد کورم دسی مٹھوی نا نا دا عوض نا و دا خلف نا مطلب دا دے چی بس دا دا دا اجر پا مطابق پانے بای دا دا نیت تا مطابق پانے بای چی نیت کی سور زیات اخلاصو دور با بہترین کور علت دا دا پار جور شوی نو دا دا مطلب دے خوا یا دا دی پا مثل بانے بسڑی تا پا خیرت کسی شے ملاو شنو مثل دا مطلب نی چی سنگ تا دنیا کی ورکڑا و مکہ شان برتا ملاوی کی فہو یخلفہو نو اغا اللہ تعالی با عوض در کی تاسو دا دی وہو خیر الرازقین او دا غا اللہ تعالی بہتر در رزق ورکو ان کو ندے ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون دا اوس د دې زینا تر دې پورې خدغه یو شوبه ور دوی چې مونږه مال ډیر دی او مونږه اولاد ډیر دی دا غي جوابونه یو کلمې اس کی تخفیف او بشارت عمر کو اوس د دوی بل عقیده چې کوم له پاغي باندې راکې شرک بالملائکه مشرکین کې ډیر قسمونه وو یو قسم د مشرکانو مشرکین بالملائکه چې هغه به ملائکه د الله تعالی سره شریکول او ویل به الملائکه بنات الله ملائکه د الله تعالی لونه دي نو دغه عقیده به لرله او دا غی عبادت پہ کولنو اللہ تعالی پاوی بانے رد کے و تخویف ورکی پا براعت دا فرشتو سر دا دوی نخام و یوم یحشرهم جمیعا اللہ وی پا غورت بانے چیز برا جمعکم ها دی خلق لرا جمیعا طول پٹولا نسم یقول للملائکتی بیا با او ی اللہ تعالی ملائکوتا احا اولائی ایاکم آیا دغا خلق دغا مشرکان چی دی ایاکم تاس لرا کانو یعبدون و عبادت کون کی دی مشرکان استاس عبادت کول فرشتو تبوی نو دی بورتوی قالو دی بورتوی سبحانکا پاکی دتا لرا انت ولینا من دونهم تو اکدار زمونگی من دونهم غیر دو دینا بل کانو یعبدون الجنہ بلکہ او دوی چھ عبادت کو دا جناتو اکثرهم بهم مؤمنون اکثر دا خلقونا بهم پا دی جناتو بانی مؤمنون ایمان راون کیو دوی زمونگا عبادت نکولو بلکہ دوی دا جناتو عبادت کولو فرشتی بوتو ہوئی دا سنگا جواب دیں دی خلق خدا خو مشرکین بالملائکہ ذکر مونگا کو قرآن دا مشرکین بالملائکہ وانی رد کی مشرکین بالملائکہ خو عبادت تا چا کولو اغوی خود فرشتو کولو دا ملائکی کولو اغوی خود جنات عبادت نکولو دوی سنگا جواب ورکی بلکانو یعبدون الجنہ بلکی دوی عبادت دا جنات کولو دا سنگا خبر دا نو تفسیر دا خبر دا سی دا چی اصل کی دا جنات و عبادت دی پا دی طریقی سرکولو چی دی فرشتی نوی دی دلی دوی تبا دغه چې کوم دي جنات راتل شیطانان او شکلونه د چا باندې په شکلونه نه خو بس نوم به فدان باندې د فرشتي کې خودو یو بو تراغه چې د جبرئیل مخه بل بو تراغه چې د اسرافیل ما او بل بو تراغه چې د میکائیل ما او زو دا نظام ما تا والا دی بل بو ته ما تا والا دی زما عبادت کوي هغه به شیطانان پاسل کی هغه به فرشتي نه وي نو الله ته تپوس کوي چې تا د عبادت دوی ستاسو کول هغه وین نه زمونږ نه کولو دای د جنات عبادت کول دی ته په خوب کې چرات لیل په ویخه چې برات لیل هغه جنات او شیطانان دوی هغه منلی نو قالو دی به وای سبحانك انت ولینا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن بلکې دوی چې وو عبادت کول د جناتو اکثرهم بهم مؤمنون اکثر د خلکو نه په دې باندې په دې جناتو باندې ایمان راوړونکو نو اکثر د دې مشرکانو نه د ملایکی والا مشرکان یادې چې دوی اکثریت په چا باندې ایمان راوړل په جناتو باندې اوس وای اکثریت په جناتو ایمان راوړل او حالان کې مخکې نه معلومیږي چې دوی ټول د جناتو عبادت کولو نو دا څنګه معنی شول ته کې اکثر شو نو بل ډله په کې عقل سوک شو اقلیت په کې سوک شو هغه د چا عبادت کولو نو هغه د چا باندې ایمان راوړل اصل کی عبادت خطور دو جناتو کولو خودی که دو قسمو یو قسم داستیو چه اگوی ایمانو پا جناتو راوڑو اگوی پی جندل چه دا جناتیو دا شیطانان دی او عبادت کولو بلر دل لگون خلق داستیو چه اگوی نه پی جندل چه دا جناتی اگوی ولگن دا ملائک تی نو اگوی دا ملائکو پا خیال بان عبادت کولو نو زکیوی چه اکثر هم به هم مؤمنون اکثریت پا دی جناتو ایمان راوڑو او اقل پا که داستیو چه اگوی جا جنات نه پی جندل او اگوی وی که دا ملائک تی عبادت کولو خواه فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك نفسنا رزي لا يملك مالكان لبعضكم لبعض نفعا ولا ضرا بعض بعض لرد غت يوند نقصان نسوك دچا د غت مالک ته نسوك دچا د تاوان مالک ته فدي ورس کی ایسو کی او بل تغت او تاوان نشی رسول ها نسوك چا ته غت رسول شي نسوك دچا نه ضرر د فقول شي یو کار هم نشی کوله ونقول او اب و یمغا للذین اکسان ته ظلمو چ شرک کړه دی ذوقو ظلم نه مراد دې کی شرکتے ذوقوا عذاب النار التي وسقي عذاب دورغا كنتم بها تكذبون چ وئی تاسو پاغي باندي تک تکذبون وئی تاسو اغي لار دروغجن کون کی تاسو په دنیا کې وی سنشت له خبر اورا سي دي کنه دا اوسنیم په کې بعد ځان ته په خلیته مسلمانان وئی دیم کله کله وئی مړه د اخرت نه سوکرا غلی دي او د قبر نه سوک تړ دي کو ناټی راغلی دي دا قسمه خبره چې کوم دا اوسنیم کوي خدا سي مزارانی په خلکو کې نو دغه دی په دنیا کې مداویل نشته دغه عذاب مذاب قبر او د حشر او پلان یو دی دا کسی نشته الله وته وی دا اوس وسکا ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم دا اوس زجر ده په انکار د قران او په انکار د رسالت باندې او د دوی درې شبهات ذکر کړي چې دوی د رسول نه انکار وکړي یو وجه دوی دا ذکر کړي و ير دې موږ د پلار نیکه د لارې نه اړي د پلار نیکه د لارې نه وړي دینه وجنه انکار کړي دویمه خبره دوی دا کوي وې دا دروغ دي د ځان نه جوړ کړي دي دریمه خبره کوي وې دا جادو دي داسري جادو دي نو درې خبرې دوی کوي خافه درې خبر سره دوی انکار کوي تاسو ته ګورئ و اذا تتلى عليهم اياتنا بينات کله چې لوستې شي په دوی باندې اياتنا دلائل اياتنا زمونږه بينات واضحه په توحید کې هغه کې د توحید واضحه بیانې دا مخکې دعوی سره بلګی کنه چې انکار د قران نه ولیکي ځکه چې هغه توحید تر بلې الحمدلله طرف تر بلې کنه نو هغه نه د انکار وکې نی منی نو قالو دوی وای ما هاذا نه ددا سړی الا رجل مگر ما هاذا نه ددا داعی نه ددا تعالی نه ددا تلاوت کوون کې نه ددا دعوت کوون کې الا رجل مگر یو سړی دی سړی دی سړیا یرید اراده لري ان یصدکم چې بن کی تاسو لرا عما دا غسنه کان یعبد اباؤکم چې و پلاران تاسو چې عبادت کولو د مشرانو د لارې نه موړی پوښ کنا د مشرانو د لارې نه موړی دکل دوی د انکار غټوي ښا دا ته ډیر خپویږي وای پوښ کنا مخکینی نه پویدل ها وړو کې ملاګه او پساره تور پټ کې تا چې کوم دنه د ځان نه ته قصې شو روکړي او نوې دین دې راو باسو نوې لار دې راو باسو له افغانستان مخ کې چې وغه نه پوهیدل سا هغه قوم په دک نظام کې ها وټونه ام کول ورسې کول او تر علي او تم ته اوسوای چې دا ناجایز دي نړوم به ټکې د دې سي هغه دای ښا چې بس د عین انکار کوي وې دا لمنه د پلار نه ک لار چې کوم دغه پاتې کې د مشرانو لار پاتې کې ښا مونږ په زور دین باندې صحیح یو خانو ګرځا پیلا وقالوا وایدی ما هذا الا افکم مفترا نه دا قران مخکې خو په دغه باندې اعتراض وکړو په داعی باندې او په رسول باندې اعتراض وکړو اوس ورله په هغه وحی باندې اعتراض کړي وقالوا وایدی ما هذا نه دا قران الا افکم مگر دروغ دی مفترن د ځان نه جوړ کړی شوی دا د ځان نه قصه راته جوړی کړی دی پوه شو کنه دوی بدا ویل کنه دا وی دغه لري ان هذا الا اساطیر الاولین نه دا مگر د قصه په خوانو قصه دی د داد اسپندیار او د سکندر او د دارا او دغه قصه دی دا مونږ ته کوي دا د ځان نه جوړی کړی دی اف کن دروغ دی او مفترن د ځان نه جوړ کړی شی بخا دا سی قصه دی وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اوس تسلیم رسول ته پکې ورکی خپاکی ګما دا یو دان نه چتو دا ارچا ته چې کله پیغمبر راغله دی نو د دوی دا طریقه داسې ګرځیدلې دا اتواسو به تبا وای دی کافر یو بل ته پدې کفر باندې وصیت کړی دی کافر لار همیشه یو وی ها دا ابو جهل او د دا چې کوم دی د اوباما او دا ابو جهل او د نواز شریف د دې ټول یو شانتی کفری خا په یو طرز را رواني اکه دلایل چې راغی زمانی غتر اوالی غبدیم وای نو قران وای د دې همیشه په انکار کې په دلایلو کې په شبهاتو کې یو طرز کې چلیږي تو ته ګوره وقال الذين كفروا للحق او وای کسان کافر چې کافرانی للحق حق تا لما جاءهم هر کله چې دا حق راشي دوی ته دوی سوي ان هاذا نه دا حق الا سحر مبين مگر د جادو ښکارا دا ښکارا جادو دی اسی او جادو چې کوم دنو غیره تر اوړې دی او جادوګر سړی دی دوی همیشه دا اعتراض ښا اوس وته وای چې خدا دا خو جادو سر دی نه خو د انکار وکړه تا خو نه مانی خو تا سره څه کتاب شته دی تا سره څه دلیل شته دی ته چا پسې روان یاره پوه شو کنه تا سره څه دلیل دی ته خو څه کتاب میتاب را مخکې که کنه څه دلیل را مخکې که و ما آتیناهم من کتب الله وایي موږ نه دی ورکړی دوی ته من کتب څه کتابونه یدرسونها چې دوی لولي هغه کتابونو لرا ها و ما ارسلنا الیهم او نه دی رالیږلې موږ دوی ته قبلک مخکې ستانه من نذیر څوک یارونکې څو سوه کاله دوی ته څوک یارونکې نه دی راغلی په خپله جاهله قوم دی ستا دا منی نه د دوی د کتاب را پیش کړي دوی سره کم د کتاب نه دوی سره خو د سره کتاب نشته دی الله وایي موږ ته کتاب نه دی ورکړی دلیل به کوم کتاب وي چې الله ورکړی ښه الله چې نه ورکړه د ځان نه دلایل وایي نو هغې کتاب به هېڅ اعتبار نه وي دوه سیزونه به دلیل دې آیات کې معلومه شوه وما آتیناهم من کتب یدرسونها ها یو به د هغوی د الله کتاب وایي او دویم نمبر وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع او قیاس پاغی پسی بیا روست دلائل دی یو با قرآن یو با سنت داغی نه دا عقیدی دلیل تا پیش که دا قرآن یا دا سنت نه قطعی دلیل تا پیش که کنه نه اوز دوی تا پکار دی چه دوی دا قرآن و سنت نه دلیل پیش که دوی پا دای داغی بانه چه کم دنو دا زان نه قیسه جوری کری دی او داغی نه با دلائل دا تا پیش که وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير اوس دا تخويف ورکی په حالت ته په خوانو باندې چې لکه دا انکار کوي د دنه مخکم ډیرو خلکو داسې انکار کړی دی او هغه له دنه ډیر زور ورو الله وایي هغه مې تباه کړ نو دوی به هم پسې تباه کما وكذب الذين وتكذيب كلوا كسانو نسبت دروغ كلوا كسانو من قبلهم كه مخكد دوينو وما بلغوا ما اشار ما اتيناهم او ندي رسيدري دا اوسني كافر معشار ما لسمي سيدا اغتا اتيناهم كه ما غوي تور كلو دا اوسني دا اغ مخكنو لسمي تن ندي رسيدري دا غوي چه كم معلوم نو دا غوي چه كم قوتو نو دا اوس دا عاديان قوت ترسي كه لك داخل كو ها دا د یاجوج ماجوج زامن به داغوی دغه تصور رسیږي قوت تصور رسیږي خو عادیان چې هغه داسې قرآن وایي که انهم اعجاز نخل منقعر چې کله مړه شو پراتو تا به وایي که د کجورو د ونو تنې پرتې دي دومره اوږده اوږده او غټ غټ خلک وو که نه داسې الله وایي ما را وغورځو او اغا مخلوقو یا چه کم دینو ده ده غمر مالدار خلق و ده قوم شعیب مر مالدار خلق ننسا با نیشتا دیر غلغت بیزنس منان بایی لیکن اغا دیر مالدار خلقو ده غرنگی غط انجینیران پا قوم سمود که سمودیان چه او اغا غط انجینیرانو چه پا گرتو که بیداس نقش و نگار او پا تیگا که دن بیداس کوتی جوڑی تو چه حیران دیکو پوشو که نا اغا داس خلقو دا اس رازی او دین چه کم دنو ما چلنج کئی اغا چا چه چلنج کرده و مغا چه زانتی غرد غرد خلقوی اغا میلت راو پر دون وکذب اللذین من قبلهم او تکذیب کرده و نسبت دا دروغ کرده و رسولانو تا اللذین آکسانو من قبلهم چه مخکر دوینو و ما بلغو او ندی رسیدری دا سنی کافر معشار ما آتیناهم لسمی سید اغتا آتیناهم چه ما دویتا ور کردی چه منگ دویتا کم مال ور کرده دی پاغی که دا آغی غا مخکنو اغا لسمی تا ندی رسیدری خواه پاکستان و مراپازی پا چنده بانده جنگ که لکه امریکا چه تا دا آغی دا لسمی لسمی دا لسمی لسمی تا نرسیگی او آغا دار جنگ بایلی دا طالب نا نو تا بیسو گاتی اللہ با تام زلیل و رسوا کی تبابش انشاءاللہ نو دا معشارو دا دغه دغه عشر العشیر ته ویل کیږي عشر العشیر ته ویل کیږي دته معشار د عشیر لسمی سیته معشار ویل کیږي او عشیر او عشر العشر ته ویل کیږي د لسمی لسمی ته ویل کیږي دته بیا عشیر ویل کیږي او دغه چکم ده عشر سته ویل کیږي اغا د لس ریسو لسمه ته ویل کیږي اوس تر معلومه وا د دین سمې سره جوړا شو خو شکه سلمه برازي که سمه برازي ها بلکې لږ زیات راځي نو دا شو اول لسمه ایسا بیا د لسمه سی لسمه او بیا د اغا لسمه لسمه بیا ته کوم ده کنه پس بیا لګ نور لارشه په پښتو کې داسې تعبیرات نه دي چې موږ مانسه کو ټول علماء معنا په لسمه سی تر کوي پښتو کې داسې تعبیر نشته ده عربی کې دته معشار ویل کیږي ها ما اتیناهم فکذبوا رسلی نو غی نسبت دروغ او رسولانو زماتا فکیف کان نکیر نو سرنګیو فکیف کان سرنګیو نکیری دا اصل کې نکیری ده سرنګیو عذاب زما سرنګیو ناشنا عذاب زما اغم یاد ده اغم تاریخ کې وګورئ کنه څنګه عذاب می پراوستو قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد دوی ویل یاره تخو ډیر زیات خبرې کې پیغمبر ته ویل ته ډیر زیات خبرې کې دومره ډیر خبرې کې ته لیوانې مړه پوښتنه کړه دماغ دې خراب دي دا ته څنګه خبرې کې نو هغه ورته جواب ورکوي اوس او دې د شروع شو طرق التعلیم او دا طرق د تعلیم چې دی نو دا دغه کوم دی نو دا اکثریت د رسالت سره تعلق لري هغه مخکنی طرق د تعلیم چې وو دعوت طریقې چې وي هغه مخکې باب کې تیر شوی قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله اسد رشتم آیات کیو کنا قل لا تسالون عما اجرمنا قل يجمع بيننا ربنا قل اروني الذين الحقتم بي شركاء اغا سلور طریقی چې ال تکمل دعوت وی اغا د توحید او د قیامت سره متعلق وی اوس تکمل طریقې شروع کیږي نو دی کی د رسالت سره متعلق دی او د دغه سره د توحید او د قیامت د درې واړو سره متعلق دی نو اول خبر ورته د رسالت په باره کې دعوت ورته ورکړي چې داسې دعوت واخلي ګورا کله چې ته پوښتې چې سړې دی او زما په عناد او په ضد ولاړ دی نو دا غی د پاره طریقه د دعوت اوس قران داخی چې هغه ته لګه د نصیحت لهجه بیا استعمال کا راشر نصیحت لهجه ورته استعمال کا چې والله کته دا خبر ته دماغ وقت کیده پوښتنه کنه ځان سره سوچو کا ځان ته سوچو کا کله کله دی ماحول داخل کرانی ولی کنه د کفر یو وجه داونی ماحول خلق رانی ولی پزړه کې ټول په خپل کار مطمئن نی خو غشور او شغرب یو د یو بل نشرمیږي نو هغه شرم د وژن نه بس هغه کار ته اوسه جواز ورکي بس وای صحیح دی ټیک ته پوښو کنه هغه له جواز ورکي او له پیدان له مطمئن کوي نو دغه د ماحول نه بیا اوزي په دغه صورت کې چې تا کله پوښوي چې ماحول زما ضمیر دا خبره نه مني او ماحول لا ټینګړې ما ماحول مجبور کړې ما نو تل د ماحول نه جدا شې ځان ته په کوټه کې کینا سوچو کا که بیا ځان ته نوی نو بیا یو ملګری ځان سره اړخ تکا تر ازمړه نن سم سوچ کو سم فکر کو چې رښتیا مونږ په خطا یو که په حق یو نو بیا دو کینی خود دو نه باندې زیاتېږي چې کله دریم د سره کیناستو ورا چې دریم در سره کیناستو بیا کیسه خرابېږي ها بیا پکې هغه ته صد داس یو شی پېښ کړي چې یو شوبات او یو دروغ به جوړیږي او بیا به یو بل نشه ایږي بیا خبره نه کوي نو چې دوه کس کین نو هغه فنسیت کې ډیره کامیاب خبره وي چې کله دوه کس چې ورخته شي یا ځان تکینی او په خپل باندې او دغه ته پکې اداري داعیتا چې هغه بیا کله د دې دعوت چلی چې له کسیدا یا به د غلطه میا به د حاکم هغه بل خبره ده خو راځي تاسو یو یو کس ځان سوچو کئی زان تا فکر رو کئی یا دو کسا یوزای شئی او پا دو کسا بانے چکم دن یو بل سر را خبری شئی که کئی مذاکره رو کئی دا طرز اختیار کئی نو دا بیا دا طریقه دا دعوت تا پدی طریقه بانے با دعوت چلی خواه نقول ورتوا يا انما اعذكم بواحده زخو اعذكم نسيتكم تاسوتا بواحده بكلمه واحده ليوي كلمي ليوي كلمي نسيت مشورو كل لا اله الا الله ومن ها يا رت يا خبركم غواوري اغيت وقتي دي اسد ان تقوموا تاسو ودري گئی دا خامخ مطلب نه چکی نه مو کی نه خدا مطلب دال چیزان سر سوچو کی فکرو کی مطلب دال ها ان تقوموا گئی تاسو لله خاص تعالی تعالی د پارا دا وای چې رب بس خاص الله په ما گوا دے نن سم سوچ کو ما سم فکر کو ما ضرورت چې مس شو بهر اطلا او پویدم په تدار الله تر طرف نه ده دا شیطان تر طرف راغ بنه منو رازا مسنا دوا و فرادا او یوازی دا دعوت ورک چې رازی لکه دوا کی نه یوازی کی نه ها ثم تفکروا نو بیا د ځان سره فکر وکي بیا سوچ شروع کړي فکر شروع کړي چې دا مونږ په کملار روان یو دا سید او کنه او دا سړی چې مونږ ته کم دعوت راکړي دا دعوت سید او کنه دی سید چې کله په دې طریقه باندې تاسو سوچ کړي نو ما به صاحبکم من جننا ثم تفکروا بیا تاسو فکر وکړي ما به صاحبکم نشته په ملګری تاسو باندې من جنت سلیوان توپ هیڅ لیوان توپ نشته د خپل به پوه شي سوچ پاو کوي خو اوس شور رانی ولي چې یو وی لیوانې دې غټول ورسره وی لیوانې پوه شو کنه دا طریقه وی د دغه خلکو چې کوم د اهل باطل خلکو دا طریقه وی چې هغه ماحول جوړي شور جوړي په هغه شور کې بس د خلک دومره شور جوړ کی کنه اټلر خبره دومره دروغ وایا چې پخپل کله استاد شکراشی چې کې دې چې دا برشتي اې ښا کې دې چې دا برشتي اې علي ونی چې اته ویلو کنه خلک دا خلکو نظام خلاصولو ورته وی هغه ځکه دغه تقسیمې پوه شو کنه وی خلکو پیسې تقسیمې خیرات دې هغه وړو منډکړه خیری د خپل شک شو کې دې چې رښتیا به وینو پوه شو کنه نو پخپل هم پسې منډې والی نو دا خبره ده چې دغه ماحول داسې وی کنه دې کله سړی رانی ولی نو ځان ته ودرېږي بیا په دې داعی باندې سوچ کوي چیرې دې مونږ ته رښتیا وایي حق خبره کوي که غلطه خبره کوي ما به صاحبکم من جننا ان هو نده دا داعی الا نذیر لکم مگر يرون کړه تاسو لرا بین یدی عذاب شدید مخ کې دا عذاب سخت نه د سخت عذاب نه د مخ کې نه یری چې ځان ته نه بچ کی ها د داعی کار دادې خدي اوس دا بل دا یو طریقه شو دویمه طریقه د داعی دا شو خلکو درته مخالف شو شور شروع کړو ندی منی پوش کنه او دا خیال یو کچ یاره دی بدمون پیسو تا او مال تا غلی نو په دغه ټیم کې سو کا په دغه ټیم کې تو واضحه خبر او کا کول ورته وای ما سالتکم من اجر فهو لکم دا خو کلک جواب دی ما سالتکم من اجر کچر تزو غوختنه کوم د تاسو نه من اجر د مزدوری که تاسو نه په خپل بیان سره مزدوری غواړم تاسو مال او پیسو ته غلم نو فهو لکم هغه د تاسو دغه شي هغه د تاسو چې استاد مبارک شي خپل جیب کې کې مال مراکوا ها مال مراکوا فهو لکم دا د تاسو چې نه جیب ته کا خو شو کنه ان اجریا نه د مزدوری زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دا مال به مزدوری الله راکې د دې بدله مال الله راکې او هو علی کل شی ان شهید او غال الله تعالی په اړیو سیبانی گواونی ګران دی الله تعالی په اړیو سیبانی حاضر او ناظر دی نو کله چې ستا په دعوت باندې دا شکوک را پورته شو چې یاره دې په دې طریقې سره به زمونږ دې مال تغلی زمونږ دې دغه ته جایدادونو تاو دې تا نو په دغه ځای کې داسې سپینه خبره کوي خو دا خبره ګوره داسې خون نشي کولی آریا و خون دا نشي کولی هغه بر ته فوري چې کوم دنو هغه غریب سره خو غمی چې داسې نه چې رښتیا یې رانه واخلي وایي چې یاره بس دا نه درکو نو کوئی پرشتہ را باندې بند کړه نو بیا بس کوما نو دا خبر علی نشی کولی دا خبر اوټون والا مولام نشی کولی ها ولی چا ورته وای چې کسر ته زستا سن اوټ موټ غواړم پدې باندې مې راکوي دا وی دی چې نه نه غریب کو بس ګرځي وای چې سکه وای خماله اوټ راک پوه شو کنه نو هغه دعوت نشی چلولې نو دا به دا دعوت ته مجاهد چلی ها دا نر دعوت ته مجاهدی چې لکه کزر نه ته مزدوري غواړم مې راکوي جیب کې کېدا خوستا خیر خوایل ټوم تباش دی خبره دا وکی دا کنه نو دام په دای باندې دوی تراس کوي نو دا غیف بدل کې سکی دغه جواب ورته ورکړو نو دا کار بکې خا دا یو طریقه د دعوت دام د چې کله ته په خلکو شکی شوې چیرې د خلکو په ما باندې داسې شک ته چې به د مال دولت د دی غلبې نو فوري بو تخپل خبره ښکارا کې چې سر یو روپۍ نالم په دې کې دي چې خود سره زکات هم کزو د لوګي مړکی غم نه علم درنه خو شو کنه نه اخلم در نه تاسو په ما باندې څه شک شو خو مسالې ته کی دی بیان تا وکی دی او کنه تا امامت د دې د فاره شروع کړی چې نه اړه راکې نه زبه امامت کو مو چې نه راکې بیا به نه کومه نه بیا ته دعوت نشي چلولې بیا مې ربانیو ک بیا دعوت م چلاوا فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب بل طریقه د دعوت داده دوی اعتراض کئ اعتراض دوی دا کئ چې را خاصید مزدوری نه غواړي ها او دغم نه لیوانیم نه نو سلا انجه دی جوړه کړی دا چې مونږ ته وای تاسو په باطل ای او ځان ته وای چې د په حق ما نو بل داسې لانجه دی جوړی کړی جګړه دی جوړی کړی دی خو دینه بس تم خاموش شه کنه خاموش شه نو بیا مسالې سیسته بیانې نو دا جواب ورته ورکا چې دا زما د طرف نه نه دا مسالې چې د بیانو ما دی به تاسو وای د مجبورم ته وای د دوه پیری مجبورم زه دوه پیری مجبورم زه د الله تعالی نه مجبورم الله ما ته وای چې دا کار کوم خو شو کنه اوس الله را ته وای چې ټوپک راواله پاکستاني پوجي پیول نه زه کوم یاره مجبورم کنه تا خپانه شي پوه شو کنه الله را ته وای چې د پاکستان په نظام را دوکا نو زه سو کوم نه زه به کوم نه زه ما مجبوری ده پوه شو کنه زه دوه پیری مجبورم کته یو پیره مجبورای نو دا جواب ورته ورکا زما دغه مجبوری ده خان لی وان تو فتره نماز دوری غواړم خدا مجبوری می ده قل ورته وای ان ربی یقینا رب زما یقذف بالحق الرعلی کی حق ده معنی دار ها یقذف اصل کی قذف مشتر تو لیکي الله تعالی ولی په حق سرا سلرا باطل لرا دا حق ناس دغه دغه غشی چوی او باطل دا سره لکه یو هدف چوی الله تعالی په دې حق سره باطل وی نو دغه خبر چې زکوما نو په ما زما په ذریعہ سره الله تعالی حق بیان یو تاسو باطل پیول نو زکه دا خبرې کوم دا خبرې چې کوم مطلب دا دی چې کله پتا باندې داخله کې تیرا زکی چې دا زمو په کلی کې د سلام جا جوړ کړی دا شور جوړ کړی دی نو ته وته وای دا الله تعالی په حکم باندې دا الله په حکم باندې او په دغه ټیم کې ته د قران آیاتونو بیانوا دا نه چې په منطقو مفروضو باندې شروع نو غي بخام خاطا شوري د فلینا او دا کوي باندې دا جواب کوا ان ربی یقینا رب زما یقذف بالحق الرالیگی حق د پاره د مقابله د باطل مشتل کی په حق سره یعنی رالی کی حق د فار د مقابله د باطل علام الغیوب او د ما غرب چه دی علام الغیوب اغا پوی د پپټو سیزونو باندې پټ سیزونو باندې اغا پویږي اغا تم اغا علام دی اغا ته علم دی اغا په دې خبره پویږي چې مطلب ولې زمات د دعوت را کړی دی دا درې طریقې دي سلورمه طریقه قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد دوی بره تا وی زیره داسه کار بوکو یو داسه موحده بوکو چه تبا پخپل یو دایره که چلیگو من با پخپل یو دایره که چلیگو نو دا گزاره قانون بجور کن سبوکو دا گزاره قانون دا جور طور قانون داسه یو طریقه چه کم دن اغا بوکو لکه تا تا چه سوائی چه رازه ایت چه دا اسلامی نظام نمانی کرده خو جمهوری لاره اختیار که نو بس زمون جمهوریت بومی استا اسلام بومی تا تا بوی رازه زمونگا پلارا بانده اسلام نافذ که دا ترز بکو دوارا کارا بچلو خان اسلامی نظریاتی کونسل بومی و پارلیمنت بومی شری کورٹ پومی و سپریم کورٹ پومی دوارا بچلو کنا نو تو تا جواب ورکا چه نه دوارا نچلیگی کنا دا او رو بدی چه یووی نو بل بنی چه یووی نو بل بنی خدا نشکی ده چه دوارا پا یودا بان راجم کی دا نکار نکی گی قل ورت وجا الحق راغ حق و ما یبدی الباطل و ما یعیدو او ابتداعا پیدایش نشی کول باطل پا مقابل دا حق و ما یعیدو نو دوباره سا پیدایش کولی شی یا دا معنی دا و ما یبدئ الباطل لازمی معنی دا او نو ابتداء پیدا کیگی باطل پا مقابلہ دا حق کی پاتی کیگی و ما یعید او نو دوبارہ را پاسی باطل سرے چه کم دایتا حق راغے باطل التبیا سر نشی را پورتا کولے نو اس حق راغے لہذا باطل پاتی کی دین نشی دا کار نکو چی جوڑ توڑ باور کچی سبستاسو اغا منو سبزمونگ اغا منی دا قسی میسی پکی نکی دا سے معاہدہ نکی خواہ پوشو کنا دا خبر نکی قل ان منتویر کنا ویستر بای زمونگ پر قبائلو کتا سو زمونگ رٹ تسلیم کی پا معاہدہ کی ویلی مای رٹ تینا منم پوشو کنا رٹ قسی نشتا درور دا رٹ رٹ دا رٹ کو پر بدل لکن دا تک با بالکل اینا پا معاہدہ کی ابا گورو سرا پوشوی لکا مونگ را پورتا شوی دا رٹ خلاف کی زدی داغا نما نما زدی مسلمان نما نما اتزان لمریدان لٹی نو دا قصہ چکم دے نو دا مونگ نمانو جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید خبرک لکا کوا اللہ تعالی بیدتا انشاءاللہ تعالی وقت پراشی او بیوینی که خیری که مونگا او نلیدا نو دا مونگ بچی خو بیوینی که آغای او نلیدا نوسی بیوینی لیکن خبر دارا چه پا حق موقب بانی لارد سوشم دی دنیا که دیوست بی غیرتی مکران او مرگ ندیم زان بچ نکو مرگم در بانی راغی نو بیا بس خوندی و ما یعیدو قل ورت و این ضللت فا انما اضل علی نفسی و این اهتدیت فبما یوحی الی ربی انه سمیع قریب دی دا کی چکل دا سلور طریقی و تتوگی کنن دا خلق پا تنگ کسا کرا بند شو دا مشرکان پا تنگ کسا کرا بند شو تنگ گلی دا اس نور اللہ را دویتا نیشتا نو چی نیشتا دی پا دی دا کی بیا غوچ زور شروع کی بس وی تا گمرائی خبر ورسی دی کنن تا گمرائی دا خبر ورسی شروع کی او یا ورت داوی چې مطلب داده چې دواړه په حق یو پوسو کنه زمونږه گزاره زمونږه خبرم سره سیده او سره استام دا سیده نو ته ورته وای چې نه زه گمراهم نو بس که زه گمراهم هغه به زما خپل وځي لیکن د هدایت لپاره بدایو نقطه نن سره یاد ساتي چې په هدایت صوفی هدایت پس په جندې شي په دلیل هدایت پس په جندې شي په وحی نو بس وب ګورو چې وحی چا سره بس چې سره وحی وی هغه په هدایت اغه په هدایتی قل ورته وای ان ضللتو کو چرته گمراهم فانما اضل علی نفسی نو یقینا زماده گمراهی با علی نفسی د وجد زان زمانه یا علی نفسی دی و بال په ما باندې زکه گمراهم په ما بالا عذاب سیدا لیکن که چرته ز په هدایت ما او هدایت پس معلومی په وحی معلومی لکه تاسو چاوی چې مړه پس گمراهی ها تا دا خبری چه تکیه تا گمرای وی رازه بس داو پا قرآن و سنت معلومیگی ها داو پا کتاب معلومیگی کتاب زمان تایید که کستا تایید که پوشو که نا نو بیا ده سر ماتی نی بیا خو کتاب ده سر وی نکنه نو بیا اگه یو وو پا دوی که اغه بیا ال تک ویلی کنه په جانی خیلو کې یو ملاقات کې ویلی وی مونږ تاسو سره ځکه خبر نه کوو استاد مولیان د کتاب نه راغی استاد مولیان د کتاب نه خبرې کوي خو شوی هغه په موجوده سیاست نه پويږي او بالکل مونږ د هغه کتاب نه راغیږو چې الله تعالی کړی هغه په موجوده هوا علام الغیوب هغه په موجوده سیاست هم پويږي په پخوانی سیاست هم پويږي او پاینده سیاست هم پويږي و ان اهتدیتو او که چرته د په هدایت ما فبما یوحی الی ربی نو دا په سبب د دې باندې چې وحی کیږي ها وحی کړی دا ما ته ربی رب زما زما رب ما ته وحی کړی دا نو دا اغه د وجنه دغه ما نو دی خو وای نمبر رب ته نعوذ بالله کنه دا مشرک خدا وای دا اوس قران کې دی کسی چرته دی او دینه څه خبر دی نو ته جواب وکه انه سمیع یقینا غ الله تعالی اوریدون کړي دا موجوده احوال زما استاد اوری دا خبر یوری او قریب نزدې دی دا عرب زمانی ته نزدې دی او هر وخت کې نزدې دی هر ځای کې نزدې دی دا پاکستان ته سیاست تو مغا پوئیگی او دا افغانستان پر سیاست تو مغا پوئیگی اللہ تعالی نزدی دے اغتا فتح لگی گی کنا دا پینزه طریقی دا دعوت دا مزدشوی کنا قرآن دا تناشنا انداز که دغاو خوله چکل تا پوئیشوی چیر دا سڑه اس پا ماحول که راتین دے او دا ماحول دا دی نشور کئی نو ناسحانه لحجه اختیار که و تاو ایل که دو دو شی پا دی خبر سوچو کئی یو شی زان تا پا دی خبر بانی سوچو کئی پدغه انداز باندې گزارا نه کوي ها بیا در باندې دا خیال راتلو دا شو به وا چیرې کې دې دې به موږ مال تغلی نو د مال په باره کې کلک جواب ورکوي نه غواړم خو شو کنه کلک جواب ورکړه د عید و باید بهادری او دغه دی دا تمدار سړی دی نه تا تم چې په دای کې بیا کار خراب دی دریم نمبر دی برته وای نو بیا خبرې سشته کې خو بس غلې خوشا کنه وته وای ان ربي يقذف بالحق دا رب طرفنا حکم له خبرې مکو خو شو کنه دا به کومه خپل بیان جاری ساتم پوچھ دی برته وی لږ غلې شوای نه غلې کیږم دا ان ربي يقذف بالحق رب زمانه ټوپک جو کړل او د ټوپک سي اختیاري لکه پوچھ کنه ټوپک بس اختیاري ټوپک ته ته وځي ارزه خورډز نو کوما اوس امن خرابېږي نه نه نه دا کار ټوپک نه کوي نو زه در رب ټوپک ما زه در رب غشې ما او رب په ما سره باطل وی ان رب یغذف بالحق زما رب په ما سره زما په خلی سره باطل وی نو زما دي کی مجبوری ده ته مې ربانیو کله دا خبر نه نشم کولای کی دي بیا برته دې دا وې چې در اځه یو د گزارې کار بو کو ستاره په کوم چلیږي زمونږ دا په کوم چلیږي ته ته وای نه نه جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد چه دغا کارو نشو نو دی با وچ پا زورو لگی او تا تا بوی تو گمرای نو تو تا گرمی گاما غساکی گاما وای خدا خیر ده که دو گمرام داقی و بال خوک ما باندی خو لیکن یو قایده و دان سریاست ساتو چه دا گمرایی و هدایت پا معلومی گی پس با معلومی گی پا دلیل با معلومی گی پا قرآن با معلومی گی پا سنت با معلومی گی راده چی کینو پوشو که نا چه قرآن و سنت دلیل ده چا ساته کچرت زما سره نو بس زما زپه حکیم او زپه هدایت ما کچرت تاسو نو ته په هدایت نو بیا په پته ولګیږي ها نو دا پنځه طریقې د دعوت چې اوس د الحمدلله طرف ته په پنځو طریقو ته دعوت چلول بیا دې نه مانی چې نه مانی نو استخفیف ورکی ها وای خدا قیامت کې به پته ولګي ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب ولو ترى کچرت اوینه ته دي خلق لرا اذ فزعوا فغه فغه وخت چې دوی یریږي غبراوشي ها مړه دغشي خوف پراشي د قیامت د وجنا فلا فوت نو نه به بچي د عذاب د الله تعالی نه واخذوا او ابني ولشي من مكان قريب دا مکان نږدې نه پاگه نزدی زای که به دوی راولی ولشی نزدی زای سده دنیا دا ها په دنیا که با پی عذاب راشی خواه دا که په دغه حالت که په دنیا که تاولی دل چکل عذاب راشی او په ده یر را شروع شده ده په توبو تاولی دل لرائیت امرن عجیبن لو جزا دارا لرائیت امرن عجیبن ناشنا قسی باوینی ناشنا انداز که بدا کاروینی چه ده پا اغا تیم که بیا کمی توبی و باسی خواه اللہ وی اغا تیم بیا وینی نو بیا بت ده وینی که وی دخو با ما سر دور کلک لک دلائل ویل او دغه به کول دوم را په سخت لهجه به خبرې کولی دینن څنګه دورا جزی کوي دا بیا ته ویني ښا نو یو په د باندې سراشی فزع براشی د غبراوا یره و پراشی د عذاب نه بل به بیا بچکی کی نه د الله د عذاب نه فلا فوتا نه به بچکی کی د الله د عذاب نه بل من مکان قریب په د دنیا کې به راونی سي وقالو دی به وای آمنا به مون خو ایمان راوړو په دې قران باندې وای منو یې بالکل مو ایمان راوړو ها دا خبری بده شروع کی خا وعنا لهم التناوش وعنا لهم التناوش او چرت بیدی ده پار حاصل اول ده ایمان من مکان بعید دا مکان لرنا دلری وست دن ده ایمان تیشن دیر لری تھلے ده خبر اور سی دی کنا مطلب دار دے دے ایمان دے تیشن نہ دیر لری رسے دل دے اس دے چرت ایمان حاصل ہولی شی اس نکی کی چ عذاب راغے او دے اس وے چ بس دو ایمان را وڑم او ایمان حاصل ہوما اس دے ایمان تن چھ رسے دے دے ایمان نہ دے دیر لری راغلے دے دے عذاب راخ کارہ شن بس دے ایم در توبہ دروازہ دے توبہ دروازہ بند شوا تے بند شوا اس پدے دیر چنگو یا ویلنا انا کن ظالمین وای ما ظلم کول ما دیر تے کولو غلط می کولا اللہ وی وعنا لهم التناوشو چرت دی دوی لر حاصل اول دی ایمان من مکان بعید دا مکان لرنا دا دن ایمان دیر لری تر دی خدی دا قسی پری دی وقد کفرو به من قبلو ولی ولو صلی اللہ ایمان نور کئی وقد کفرو یقینن دی کفر کرو بیهی پا دی قرآن بانی من قبل مخکر دینا و یقذفون بالغیب او وشتل بے کول پا غیبو باندی ویشتل پا غیبو بانی سنگی لکا و یقذفون بالغیبی دی تک خبری بے کولی دی تک خبری و یقذفون بالغیبی دی ویشتل خلق وی کنا لکا وی دا پیز غرگیر دا پیز لرگیر پوش بکنا رون سی اگر یا لرگی یا غرگیر آوالی کان راوالی یا ویلی یا طرف تنو خدا ارچا تندی پی ویشتو پوش بکنا آگر تا ایس پتن لگی چلا پا کم طرف بانی شیشو شای همال گره آلتا که پدغه که پی خور که یا ترقل که دغه دا یا جماعت تپایی که طول داران در آجمه تول لاند را جمعی پورا لانجایی که لاده حیران باشه خواه کاره دا موست ادریگی کنا یا راشی بل پسی جو خود ریگی اگا یو چی رکوره لارچی دلاز اگا بل پشا غاره اولی خوشو کنا اگا پورا لانجا دا اگا دایی که وی جنگ شو دا اگر اندو پخپل میانس که کنا دا طول اپیزان هم دیده ای پسیم دا قرآن کرده دی پا اگا جماعت که را جمعی نو اگا وی دا اگه که دا اپیزان و جنگ شو ای چې جنگ شروع چای خلاصې نه شو کولی غټه لانجه واغه جمعه کې چې څو هغه پټي پرتی وي قران شریف نه به خلکو کې خپل پاغه یو بل ویشتو پتہ نہ لگی رہے چھے کم یہ اولی خود تبا پکی مال تورا لی تعلیم دا سر بیشتو لانجو آئی بیا پولیس والا را بیا لخلاسی ہو کن نو دا سی و یقذفونا بالغیب ویشتل کئی پا توک باننی دا توک خبر کئی س دلیل و سرنی زکر صورت کے کا خیال مکڑی ما تا سپاول کے ویلیو دعوی دا صورت توحید دا او رد شبہات ہو رہی شبہات رد کلنی دا دوی خبری سری طول شبہات تی س دلیل نشتر و یقذفونا بالغیب پا توک بانی ویشتل کئی خواہ و یقذفونا بالغیب من مکان بعید دا مکان لرنا لکہ دا لرنا تی سڑے گزار شروع کی او ستر گی ور تا پٹیم کی او تی چکم دے نو گزار کئی نو دے بسا نخولی نو دا دا بسا خبر ایسا با مشرکی او سب دلیلی سب جمہوری او سب دلیلی خبر او رسی دے کنا دے بسا دلیل چکم دے نغا با پیش کری دا با دک خبری بخوا نو دای دوا خا دغه مخک نه دغه ذکر شو کنه سلور اس دغه د عذابونه ذکر شو یو په گبراوه فزعو گبراحت په پراشی بل د الله نه بنه بچ کیږي بل بم په دې دنیا کې راونی ولې شي ها بل دته به ایمان نه حاصلېږي پینزم دغه راغه پینزم عذاب به پسې وحیل بینهم و بین ما یشتهون وحیل الحیلوله تو او پرده براشی بینهم پا ما بین دوی که و بین ما یشتهون او پا ما بین دا اغا کی یشتهون چی دوی غواری دا زرد تمنا بورتا نحاسیلیگی دا دبا چه کم امیدونه دی او کم اخواخه دا اغا با نحاسیلیگی پا جنت ویلکیگی مجموعی دا مشتهایاتو تا چه استاز رس غواری اغا پا جنت که ملاویگی او جهنم ویلکیگی ستا مجموعی دا زد دا مشتهایاتو تا چه استاز رس غواری اغا یو شیپکی مشتری دا اغی پا مقابل که اشیا دی چه یخت زد غواری نو گرم بدر ملاویگی چه گرمی لی زلو غواری یخ پا در تا ملاویگی چه دا قبل مطلب داده کنا چه خوراک تی زلو غواری نبا ملاویگی چه ندی غواری غزقون بدر تا ملاویگی بلی پلی مارای که او چون خوری پوچو کنا نو پا جهنم کی مشتحیات نیشتره وحیل بین پا جهنم کی مشتحیات نیشتره وحیل بین هم و بین ما یشتهون او واقی بشی پردا حیلولت پراشی بین هم و بین ما یشتهون پا ما بین دا دوی کی او پا ما بین دا آسه که چه دوی زلی غواری دا زلو وقتنا با پکنه پورا کی پا جهنم کی کما فعل بی اشیاعهم من قبلو لکا سنگا چی کڑی شوی دی بی اشیاعهم پا آغا دلباز و رضوی بانی من قبلو مخ که دوینا دوینا مخ که چی کم دوی دلبازان تری دوی غندی عقیده والا خلق تری دی لکا سنگا چی دا آغوی سر شوی دی دک کشان بر دوی سر کی گی آغوی تم دا زورت من نا حاصل نشوا نو دوی تم نا حاصلی گی خوا انهم کانو فی شک مریب یقینا و دوی فی شک پا آغا شک مریب سخ شک دوی با دا حق پا بارک همیشه سخ سخ شکونه کول او شک کے وپراتو د دی وجنه چکم دنو الله تعالی په عذاب راوستو نو پدی کې وته پنځه عذابونه ذکر کړی او فزع بل عدم الفوت بل اخذ من مکان قریب بل دغه چکم دی عدم التناوش او بل پنځم چکم دنو وحیل بینهم و بین ما یشتهون دا پنځه عذابونه شو او د دری سببونه د عذابونه ذکر کړ ولې په د عذابونه راځي وقد کفروا به من قبل ذکر د کافر کنا کفر کولو بل ولې پراتل و ذيفون بالغيب ها دبد تک خبر کولی په دلیل پس نه روانې دو د ځان نه مفروضی جوړ کړي راغې نه عقیده جوړ کړي وا داغې نه نظریه او فکر او نظام او دغه چې جوړ کړو څلو درې ما خبره دادا چې د چرته یقین نو راغله په حق پانی همیشه به د حق په باره کې په شک کې پروت او شکی شکی بگردي دو الله تعالی زکه داسې تابع کو نو دا درې شو دا درې عذاب د سببونه د عذاب شو او پنځه شو عذابونه شو نو په دې باب کې اول یو شبه ده مشرک چه زما مال او اولاد دیر دی ها نو پاغی بانی ولا پدریو طریقو سر ردو کلو او انکار دا آغا دا وجه دا تکبر نه په دنیا بانده پاغی ولا ردو کلو بیای مشرکین بل ملائکه بانی ردو کلو بیا دا آغی نا پس چکم ده و اذا تطلع علیه مایاتنا بینات دوی دا قرآن نا انکار کئی نو دری شبهات پیش کئی یو وی ما هازا الا رجلون یرید و ان یسد دا کم اما کان یعبد آباؤکم دا پلار دا لاری نموڑی بل وی دروغ دی بل وی سحر دی دا دری خبری دا مشرکان دا پخوانه را روانی دا غی طرف دا کئی خواه بیای و توی دلیل دلیل پیش که دوی سرخو نیشتا دی بیای تخویف ورکو بیا داغی نفس پینزه طریقی را دعوت ورطاو خولی تی پا دی طریقو بانو تا دعوتو چلوا بیا تی پا دی بانم کار نشی و نشی نو بیا تخویف ورک بیا و پی عذاب را دی پا پینزو طریقو سرا او سبب دا عذاب با دری سوی دری وجه بی دری عذاب سببون بی دا عذاب خوا سورت سبا پا دی بان ختم شو دا سورت سبا دعوت سوا الحمدلله پاغا الحمدللہ بانی کل عقلی دلائل پیش کول کل پی نقلی دلائل پیش کول چاچے مانا لاغوی تے بشارتون ورکول چاچے نمانا لاغوی تے تخویفات ورکول کل داعی تا دی الحمدللہ طرف تا دعوت طریقی خولی چی تب الحمدللہ طرف تا سنگ دعوت چلے نو قل قل قل قل اغا ناها طریقی چی کم دی اغی ور تا او خولی چی پا دی طریقہ بانی بتا سکے تا با دعوت پا دی طرز بانی بی خوا اغی ور تا او خولو دا طرز دی صورتو اوز پا صورت کی امتیازات پا صورت کی امتیازات سو پا صورت کی امتیازات داو چرا داود علیہ السلام خاص معجزات پا صورت کی ذکر شو دا پا مخ کی صورت کی اندر ذکر شوی پا بل صورت کی اندر ذکر شوی دا سلیمان علیہ السلام خاص معجزات ذکر شو دا پا بل صورت کی اندر ذکر شوی دا سلیمان علیہ السلام دا مرگ واقعہ ذکر شوا دا پا بل صورت کی ندر ذکر شوی دا غرانگی پا صورت کی امتیاز دام دے چا دا اہل سبا اغا نعمتونا او داغوی اغا انکار او پاغوی بان عذابونا اغا ذکر شو دا پا بل صورت کے نری ذکر شوی دا غرانگی پا صورت سبا کی شرک پا سلور وجوه سر رد کرے شو دا پا بل صورت کی جکم دن اغا نشتا دے پا بل صورت کے نری ذکر شوی دا غرانگی دا اغا داغ قائدین و لیڈرانو او داغوی داغ دنڈا مارانو داغوی تر منز اغا مباحثا پا آخرت کی ادا یو بلن دا براعات لانون کا ولززستان بریم و بلو تیززستان بریم داغا ذکر شو بل پا کی ذکر شو نه طریقی دا تعلیم دام پا بل صورت کی دس انداز کی نیش تره داغا رنگی پا صورت کی ذکر شو پینزا و مارتوی عذابونا او ورسر دری اسباب دا عذاب دا پا صورت کی ذکر شو نو دا صورت خلاصه الحمدللہ کی طول صفات دا الوهیت چا تا ثابت کر اللہ تعالی تا پاغی دلائل اقلیه نقلیه ذکر شو نو ثابت شو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثابت شو او ورسر ذکر کل وما ارسلناک الا کافتا للناس دا رسول رسالت ورسر ذکر کرو او دا اغیم مختلف طریقو سر دا رسالت اثبات کرو نو اغین ثابت شو محمد الرسول اللہ نو حاصل دا صورت روت لا الہ الا اللہ محمد الرسول